Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız Yeşil'e yanlış bilgiler vererek onun Şili'ye gitmesine ve enselenmesine neden olurlar. Şahbaz Usta'nın bir tanıdığı olan Avustralya Gizli Servisindeki görevli ajan Andrew Thompson olduğuna giderek bütün olan biteni anlatırlar ve albayın ses kayıtlarını dinletirler. Andrew hızla çalışmıştır. CIA'in başkanı değişir. General Zordak rütbeleri sökülerek gizli serviste çaycı yapılmıştır. Albay Proctor ise Küba'da bir tavuk çiftliğine sürülmüştür. Cihangir tüm bu belalara neden olan albayın haline yine de acımıştır. Olan biteni muhabbetini abiye anlatır. Ya işte aynen böyle olmuş. Ne yapalım abi? Lan Şahbaz bir şeyler söyle de senin de sesin çıksın. Dinleyici merak etmiştir öldü mü kaldı mı bu adam diye. Vallahi ben ne diyebilirim ki? Mesele sizin meseleniz. Yanlış anlamayın. Gidin demiyorum ama memleketten hararetle sizi bekliyorlar ha. Biliyorsunuz değil mi? Doğru, bizim meselemiz. Cihangir, biz özel konuşalım Şahbaz. Kusura bakmasın değil mi? Ne demek canım? Siz rahatınıza bakın. Şahbaz, sen iyice dalgınlaştın be. Ya aklım şu uşağa takıldı. Nasıl anlamadım onun bir ajan olduğunu? Çok söyledik ama anlatamadık ki. Temiz biri diye tutturdun. Ne dedik? Biz adamın ajan olup olmadığını bir bakışta anlarız dedik. Yoluna gitsin dedik ama dinletemedik ki. Demiş miydiniz? Böyle bir şey duydum, hiç hatırlamıyorum. Demedik mi Cihangir? Dememiş olabiliriz abi. O zaman kime söyledim ben bu kadar şeyi? Neyse. Ama yine de senin anlaman lazımdı Şahbaz. Takma kafanı. Hepsi geçti. Neyse. Ben içerideyim arkadaşlar. Peki Cihangir, albay konusunda senin düşüncen ne? Yani diyorum ki bu Proctor ciğeri beş para etmez herifin biri ama... ...büyüklük bizde kalsın. Bir arayalım adamın halini hatırını soralım. Tamam. Alo... Ana parazit var. Alo Proctor. Radyonun sesini biraz kısar mısın? Parazit yapıyor da. Ne radyosu abi? Bir şey diyecektim. Aman geriden gelen gıt gıt gıt ak sesleri var da ne o öyle? Biraz tenhaya çık da rahat konuşalım albay. Onlar tavuk sesleri. Neredesin albay? Küba'da bir tavuk çifti. Yapma albay. Ağlama tanrını seversen ya. Bak bizi de ağlatacaksın şimdi. Beni ta buralara kadar sürdüler. Burada tavukları bekliyorum. Bekçiyim buradan. Bittim. Bittim ben mahvoldum. Benim olayım bitti artık. Albay vallahi tanıdık olsa mesele değil. Başkanla görüşürdüm senin için ama... ne oldu gizli servis başkanı? Ne dedi senin işe? Bir tekme de başkan attı bana. Yani görevini yap. Ya Proctor, yolsuzluklarını örtebilmek için, seni kurtarabilmek için elimizden geleni ardımıza koymadık, şey yaptık ama olmadı, dinlemediler bizi işte. Olur da bu kadar olmaz. Gizli servise o kadar hizmet etmiş birini, nasıl olur da bir tavuk çiftliğinde bekçi yapıyorlar anlamıyorum, hem de Küba'da. O tavuk çiftliğinin gizli servise ne alakası var albay, niye atadılar seni oraya? Burası gizli servisin tavuk ve yumurta ihtiyacını karşılıyor. Bana bunu nasıl yaparlar? Haline şükret albay. General Zordak gibi olsan daha mı iyi olurdu? Adamın rütbeleri söküldü. Çaycı yaptılar adamı. Hadi üzülme artık. Muhabbetin abi bir de ben konuşayım. Alo albay. Tam da sana kabotaj bayramın kutlu olsuna gelecektik. Nasip işte ta Küba'ya gönderdiler seni. Diyecektim ki bu arada geçmiş kabotaj bayramın kutlu olsun. Sağ olun çocuklar. El pendeniz çok güzel. Tanrı bu aylara, bu yıllara bizi bir kere daha kavuş. Keşke orada olsaydım da size şeker ve kolonya tutabilseydim. Benim sonumu hazırlayanlar tanrılarından bulsunlar evi. Namussuz herifler. Ya öyle deme Proctor. Belki sandığın kadar kötü birileri değillerdir ha. Neyse albay. Biz artık bir kere daha görüşemeyiz herhalde. Memlekete döneceğiz Allah izin verirse. İstanbul'a gelirsen bekleriz ha. Güle güle dostlarım. Güle güle. Güle güle. Sanki bizim başımıza bütün işleri açan o değilmiş gibi ya. Evet, acımaya başladık herife. Şuna bak, adam o kadar operasyona imza atsın, gizli servis için katil olsun, gecesi gündüzü belli olmasın, ta Hint okyanuslarına kadar gitmiş olsun, CIA'ya ait bir geminin kumandanı olsun, sonra gitsin Küba'da bir tavuk çiftliğine bekçi olsun. Yaptıklarının cezasını çekiyor bence. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. La, telefon, alo, Bay Andrew siz misiniz? Yeni bir istihbarat mı aldınız? Sizin gizli servis mi? Ha, Amerikan. Ne gibi? Evet, General Zordak. İyi ama o çaycı yapılmamış mıydı? Vay, demek hala yanında adamları varmış ha. Evet, Albay Proctor. Küba'da tavuk çiftliği, tamam. Olamaz. Yok canım, niye üzülelim ki? Birden hani birlikte iş yaptığımız bir adamın öleceğini duymak biraz şok etti bizi. Ne zaman? Dün mü yola çıkmışlar? Peki, teşekkür ederim Andrew. Ne olmuş Cihangir? Abi, olanlara inanamazsın. Zordak'ın hıncı hala dinmemiş olacak ki eski nüfuzunu kullanıp belki de parayla tutmuştur. Bazı profesyonelleri Küba'ya Albay Proctor'a yollamış. Onu öldürmeleri için. Bu ekipten biri de Andrew'un eniştesiymiş. Adam Proctor hakkında bilgi almak için bizim Andrew'yu aramış. Bilgi almış. Ne? Dün yola çıkmışlar Proctor'ı ortadan kaldırmak için. Bize ne bundan canım be? Hiç yani. Tabii öldürülmesi iyi bir şey değil ama... Abi, ne kadar namussuzluk yapmış olsa da bir can gidecek. Ama biz bunu engelleyebiliriz. Büyüklük bizde kalsın. Bir el atıverelim şu işe be. Haklısın galiba biraz Cihangir. Dağ gibi bir adamdı be. Göz göre göre ölümüne göz yumamayız ki. Abi, cepten arayıp durumu kendisine bildirelim mi? Ne dersin? Hayır, panik yapabilir. Böylece tuzaklarına daha çabuk düşebilir. Onun haberi olmamalı. Ne yapacağız? Küba'ya gidiyoruz. Küba yolları... Ve bütün gizemiyle Küba onları bekliyordu. Ve başkent Havana gizli servis ajanlarıyla kahramanlarımız arasında çıkacak zorlu bir savaşa hazırlanıyordu. Adamın dediklerini duydun mu Cihangir? Evet abi. Bize bu oyunda rahat yüzü yok. 2006. Havana Havalimanı. Kübalılar sıcak bir günü yaşamaya hazırlanıyorlar. Teyit be, kim derdi ki Cihangir memleketten kalkıp ta Avustralyalara kadar gideceğiz. Bu yetmeyecek başımızı belalara sokan, tatilimizi zehir eden, dünya ahiret düşmanımız bir adamı kurtarmaya ta Kübalara kadar gideceğiz. Bunu dese oyun yazarı der abi. Tamam, o adamın adını ve sıfatını anma. İnşallah Küba macerasını bitirdikten sonra, tabii yaşarsak, bizi Cape Canaveral uzay üssünden Ay'a göndermeye kalkmaz. Abi, adama yol mu gösteriyorsun ya? Tamam, sustum. Şimdi ne yapacağız muhabbetin abi? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz, dilini bile bilmediğimiz bir memleketteyiz. Telaş etme. Ben uzun uçak yolculuğumuz boyunca şu İspanyolca sözlüğü okudum. Cümle bile kurabilirim. Bak mesela, hey amigo, udonli tok çuay şikon. Abi, bu kelimeler Çince. Lan hadi. Yani İspanyolca öğreniyorum diye ben Çince mi öğrendim? Haklı olabilirsin. İspanyolca su istediğimde hostes garip bakmıştı. İyi de burada Spin yazıyor. Üstelik İspanyolca kitaplar satan bir yerden almıştım. Bakayım abi. Abi, bu İngiliz asıllı İspanyollara Çince'yi öğretmek için yazılmış bir kılavuz. Yapma ya. Abi, onu bırak da şimdi ne yapacağız? Bir şeyler yapabiliriz. Ne gibi? Ha dur, sakın bana yeni yapacağımız 8. plan deme. Evet, ne gibi? Havaalanından çıkıp birilerine buralarda bir tavuk çiftliği olup olmadığını soracağız. Onlar da burada yüzlerce tavuk çiftliği var, hangisini soruyorsunuz diyecekler. Tabii dillerini bilmediğimiz için biz de anlayamayacağız. Diyorum ki cepten albayı arayalım mı? Hayır, kesinlikle cep yok. Elektronik iletişim yok. Albayın peşinde olan adamlar gizli servisten, yani profesyonel ve teknik altyapısı olan bir ekipten söz ediyoruz. Albayın cep telefonu, hatta bizimkiler bile dinlemede olabilir Cihangir. Evet, haklısın galiba. Küba'da her attığımız adıma dikkat etmeliyiz Cihangir. Eğer albayı ortadan kaldırmakla görevli ekip bizim albayı kurtarmak üzere buraya geldiğimizi öğrenirse, hedefleri arasında bizi de almakta gecikmeyeceklerdir. Abi, karşımızda bir sürü profesyonel var. Biz ne yapabiliriz ki onlara karşı? Şimdiye kadar yapabildiklerimizi bir düşünsene, bu kadar badireyi atlatacağımızı aklın ucundan geçer miydi? Yeşili, yani Maho'yu düşün. O da bir profesyoneldi. Ne oldu? Bir lafla adamı kandırdık, ta Şili'ye gitti, orada enselendi. Ama şu da var abi. Bu adamlar gizli servisten. Proctor'ı Küba'daki tavuk çiftliğine tayin eden de gizli servis. Yerini bizden önce bulup onu çoktan yok etmişlerdir bile. Hayır Cihangir, bir şeyi unutuyorsun. Bu adamları gönderen gizli servis değil. Albayın ezeli hasmı General Zordak. Ve Zordak bizzat gizli servis tarafından rütbeleri sökülerek bir çaycı yapıldı. Yani gizli servisle Zordak muhalif. Bana kalırsa Proctor hakkında hiç de sıhhatli bilgi alamamışlardır. Hatırlasana, onun tuttuğu adam Maho çoğu zaman bizi takip ederek istediği adamlara ulaşıyordu. Yani demek istiyorsun ki bu adamlar da Proctor'ı deneme yanılma yoluyla bulacaklardır. Ya da bizi takip edecekler. Evet, bunu önlemek için sıradan bir kübalı gibi davranacağız. Tanınmamaya çalışacağız. Bayağı kübalıya benzedik be Cihangir. Bence bu kıyafetler bize hiç uymadı. Hayatımda bu kadar serseri bir kıyafetle kendimi düşünmemiştim. İyi oğlum, bak ne güzel işte. Mağazaya girdik, sıradan bir kübalı gibi görünme reyonundan bu yakası açık gömlekler aldık. Bayağı da fiyakalı duruyor. Şu garip şapkayı anladım da bu çiçek halkasını boynumuza takmak zorunda mıyız Muhabbettin abi? Evet, baksana etrafında herkes takıyor. Onlarınki solmamışlarından ama. Evet, hala binlerce dolar paramız var Cihangir ama yine de dikkatli harcama yapmalıyız. Solmuşlar daha ucuzdu, onlardan aldım. Peki bu Pro'yu içmesek olmaz mı? Kafam dönmeye başladı. Öyle normal sigara gibi içersen tabii döner. Bak böyle içeceksin. Dumanın hepsini dışarıya vereceksin, yalnız tabii çaktırmadan. Peki. Bu arada çaktırmadan etrafına bak. Gizli servisin elemanları peşimizde olabilir. Onları tanımaya çalış. İleride bir kalabalık var. Evet. Aman Allah'ım, yine mi intihar vakası? Bak Cihangir, hiçbir kübalı bir katlı bir binanın çatısından intihar edecek kadar cesaretli değildir dostum, inan bana. Kübalıları ne çabuk tanımaya başladın abi. Burası bir tavuk çiftliği. Yoksa? Evet, yoksa albayı... Hemen panikleme Cihangir. Küba gizli servis adına hazırladığımız kimliğini hazır tut. Pekala baylar, dağılın bakalım. Gizli servis, gizli servis. Pekala bayım, siz neden hala orada duruyorsunuz? Çekilin, çekilin, buradan çekilin. Evet, girelim ajan Vecihi. Girelim ajan Hunter. Evet. Olay mahalli burası olmalı. Adam yerde yatıyor. Pekala baylar, gizli servis, evet. Çocuklar, biri burada neler olup bittiğini anlatsın lütfen. Hey vatandaş, İngilizce konuş, İspanyolca değil. Ha, evet. Ne demek yerde ölü yatarken buldunuz? Hiçbir darp izi yok da ne demek? Ne yani baylar? Kalp krizi geçirerek öldü öyle mi bu adam? Pekala tamam, sizin çocuklara söyleyin baylar, bir an önce burayı boşalsınlar. Küba gizli servisi bu olaya el koyuyor. Hey baylar, biz burada çalışırken burada hiçbir polis istemiyorum, tamam mı? Tamam baylar, rapordan haberdar edeceğiz sizi, merak etmeyin. Şu adama yakından bakalım. Oh, bu adam albay değilmiş. Pekala Cihangir, ortalığa bir bakalım. Bence cesetten başlayalım. Evet, gerçekten görünürde bir darp izi yok. Bir dakika, bu adamın saçları çok uzun. Öyle bakılmayınca başında bir şey olup olmadığını anlayamayız. Ben bakayım. Evet, bu kan omuriliğe değmiş atılan her neyse. Sert bir şeyle vurulmuş olmalı. Kurşun yarasına benzemiyor. Sopaya da benzemiyor. Darp bir nokta şeklinde. O zaman? Neler olduğunu anlayabilmek için çevreyi kontrol etmeliyiz. Bunun bilgisayarla bir ilgisi olabilir mi acaba? İnternet sayfası açık kalmış. Girdiği site neresi abi? Bakayım ben. Tavuk bakımıyla ilgili bir şey galiba. Muhabbettin abi, pencere. Evet. Niye daha önce görmedik? Kırılmış. Kurşun olabilir mi? Kurşun cam da olsa delik açar. Kırmaz diye biliyorum. Bu defalık bir değişiklik yapmak istemiş olamaz mı? Ya da bu adamı öldürmek isteyen kurşunu sıktıktan sonra taş atılmış süsü vermek istemiş olabilir mi? Taş. Evet, taş. Aferin Cihangir. Bu adamı öldüren bir taş. Yerde bir sürü taş var zaten. Bizim üzerinde kan olan bir taş aramamız lazım. Mesela evet, bunun gibi Cihangir. Beyaz bir taş. Hayır Cihangir, bu üzerine kağıt sarılmış bir taş. Bir kısmı da tabii kandan dolayı kırmızı olmuş. Bir şeyler yazıyor bu kağıtta. Aman Allah'ım, bu yazılanlar İngilizce. Ne yazıyor abi? Albay, sizi öldürecekler, kaçın bir dost. Bir not? Evet, bir uyarı. Birileri bu adamı uyarmak için taşa not yazılı bir kağıdı sarıp içeri atmış. Aklı sıra yardım etmek istemiş ama bu işi galiba ilk kez yaptığı için taşı büyük seçmiş, biraz da hızlı fırlatmış. O da tam adamın omuriliğine gelmiş ve ölümüne sebep olmuş. İşte bütün mesele bu. Pekala abi. Bu not bizim aradığımız Albay Proctor'a yazılmış. İş biraz tuhaf değil mi? Bu notu yazan kimse albayın Küba'da bir tavuk çiftliğine sürüldüğünü duymuş olan biri olmalı. Ama buralarda bir tek tavuk çiftliği olduğunu sanmış olmalı. Bu kişi albayın peşine düşen adamlardan haberi olmuş biri. Kim bu biri abi? Albayı kurtarmaya çalışan birisi. Ama onu kurtarmaya çalışayım derken başka birinin ölümüne neden olmuş. Neyse, şu Küba polisine vereceğimiz raporu hazırlamamız gerekiyor. İçeriye taş atan her kimse bu adamı bulmamız gerekiyor abi. Bu konuda sanırım polisten yardım isteyebiliriz. Tamam. Cihangir dikkatli ol. Burada Amerikalıları pek sevmezler. İngilizce konuşunca bizi Amerikalı zannedebilirler. Başımız fena halde belaya girer. Bunun için ne yapmamız lazım? Türk olduğumuzu mu söyleyelim? Eğer niye İspanyolca konuşmadığımızı sorarlarsa, Küba Gizli Servisi'nin bizi sürekli yabancı ülkelere gönderdiğini, kendi ülkemizin dilini öğrenmeye bu sebeple fırsat bulamadığımızı söyleyeceğiz. Kahramanlarımızı Küba'da ne bekliyor? Albay'a General Zordak'ın adamlarından önce ulaşabilecekler mi? Tavuk çiftliğindeki cinayetin perde arkasında ne var? Tüm bunlar birer sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.